kan huske, da du var ny i klassen. Det var i 3. B, du flyttede herud. Selvom vi var små, forstod vi piger snart, hvad der var fat. Og vi drømte om dig både dag og nat. Og det var samme gamle vise, det som skete. Vi slog et skund om dig hver eneste dag. Og med årene så blev du mere flot og elegant. Og det gjorde dig ikke mindre interessant. Men så voksede du fra os, og vi blev den rene luft. Og du lod som om vi slet ikke var til. Voksen må man vide, hvad man vil. Alligevel faldt du så for en af os små piger, som med årene var blevet kvinder små. Når man tænker på, så skulle en jo trække længst til strå. Selvom konkurrencen virkelig var hård. Men du blev min, og jeg var glad for at have vundet. Du var bedst, det var jo dig, jeg ville have. Og med årene kom hus og børn og alt det, man skal have. Det så ud, som om vi skulle få det godt. Men så voksede du fra os, så vi blev den rene luft. Og du lod som om vi slet ikke var til. Og du jagede unge piger, så du tabte din fornuft. Når man er voksen, må man vide, hvad man vil. Men så voksede du fra os, så vi blev den rene luft. Og du lod som om vi slet ikke var til.